الباب التاسع والخمسون وثلاثمائة باب كراهة رد الريحان لغير عذر بغیر عذر کے خوشبو کا ہدیہ واپس کرنے کی کراہت کا بیان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرض علیہ ریحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح رواه مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی ریحان یعنی خوشبو پیش کی جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے اس لیے کہ وہ غیر وزنی یا ہلکی پھلکی چیز ہے اور اس کی مہک پاکیزہ ہے مسلم وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يرد الطیب رواہ البخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا ہدیہ رد نہیں فرماتے تھے بخاری